إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي دلو سوات توفيق برمب عز وجل جسون درس التوحيد جسون تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خم جلني نجي تي بنتو بس تموي بنتو الرغبة والرهبة والخشوع خمم أك رغل مي فصن رغل أك لنغ خمني ممي ترخلو بكدفة بروم تيربي دي وقت يخو تيربيني. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. mune firnde ak tektal bi wonene xemem ak ragal bobé ak toroxlu dañu bok ci nga xamanteni ni ay jaamu yalla lañ, manam yuñuy jaamu yalla. ndax jaamu yalla comme niko cheikh ousmane di waxé dess nako boyal ci ñaari maana, ben bi moy at-ta'abbud, benen bi moy al muta'abbad bihi. magok at ta'abbud manam jef ji ci bopam, ki nga xamanteni ni masalan mi ngi julli, koku lu muy def, koku li muy def ibada la, jamu yalla la, gis nga. magok waye lolou muy def lan la, julli lay def, gis nga. kon la muy def tamit lan la, jamu yalla la, gis nga. magok ndax lan julli bobu daf koy jaamo yalla, lolou moy al muta'abbad bihi. at ta'abbud moy jef ji le feka moy def di joxe jaamu gogu, gis nga ko. waye tamit jaamu gogu moy def tamit turum jaamu yalla la, am des nako boyal bobé tur jaamu yalla. man sa mathalan ñu ne julli jaamu yalla la, koor jaamu yalla la. legi ki julli nak ñu ne lu muy def, ñu ne mi ngi jaamu yalla. kon firnde gay wonene yoyé dañu bok ci ya nga xamni yi ñuy jaamo borom bi tabaarak wa ta'ala la. mune moy aya bobé nga xamni suñu borom mu ngoy tuddu ci suratul anbiya, muy saaru yonanti. mune ñom de nekkon nañ ñu xamni dañ daan gaawé di ñeukante ci nga xamanteni ni muy yiw yi. mango yi nga xamni ay mbax la ak ay yew la, ñu nekkon ño xamanteni ni nak dañ ñu doon jaamu go xamanteni ni ma nga and ak xemem, and ak ragal, and ak tiit. te ñom nekkon nañ ño xamanteni way toroxlu lañu ñel ma man yalla. kon gis nga aya bobu dafa dal di lambo ñetti mbir. benn bi mom moy ar-raghba. raghba nak borom téré bi néna la hiya talabu ash-shay' al-mahmud. raghba moy xemem, gis nga ko. manam ngay wut mbir mo xamanteni ni dang ko bëgg, gis nga ko. bëgg ag ci mbir momé, di ci yaakar, manam di yaakar ag ci mbir momé nga xamni dang ko bëgg, gis nga. raghba xemem ni mu xawa jégé ak yaakar, muy ben moy ar-raghba xemem talabu ash-shay' al-mahmud. benen bi moy ar-rahba. Ar-rahba nak naw'un min anwa'i al-khawf, façon la ci façon ragal yi mangok motax munela hiya al-khawf min ash-shay'i al-marhub. Hiya al-khawf min ash-shay'i al-marhub moy ragal gi nga xamni tit gi nga xamni dang koy am ci mbir mo xamni mbir mu raglu la bu ko defé bu boba da fay andak lan da fay andak reaction da fay andak action da am loy def ci watandiko gis nga motax Cheikh Ousseymine da fay wax mune rahba mom khawfun maqrunun bi amal mune rahba moy ragal bi nga xamni dafa andak jëf ragal bi nga xamni dafa andak jëf gis nga ko façon ragal yi dafa am ay xaj yakana junjon nañ ko bu ko defé kon fexel ba bu ci nek nga bayiko xel mën ko takatlé ak moromam gis nga ko al khawf moy ragal mom lañ gëna min waya amna ar-rahba amna tamit al-khashya ar-rahba la koy teunk moy hiya khawfun maqrunun bi'amal ragal la bo xamanteni ni ragal la bo xamanteni ni dafa and ak jefe ngok dafa and ak jefe lolou japp ko bu baax nga teunk ko ngok ragal bi nga xamni da fay jur ci nit ki mu jef ngok balen ñettel ci mu tuddu ci aya bi mune al khushu' al khushu' mune naw'un min at tadallul lillahi azza wa jalla الخشوع خيط لا تي ولا فاصون لا تي فاصون توروخلو نيل بروم بي تبارك وتعالى فاصون توروخلو نيل بروم بي تبارك وتعالى سغوكو كون امغا لان الرغبه خمم سغوكو مانغو خمم كذلك الرهبة موي راغال تيت موي راغال بيغا خامني دا فاي جور جف دا فاي اندك جف موتاخ من قال تعالى وإياي فارهبون دغلول فوفو بو باخ من سونو بوروم نينا وإياي من دون وإياي من مي دون farhabun na ngeen ma ragal gis nga ko man mi dong na ngeen ma ragal ragal go xamanteni ni day jur lan day jur ngeen jefe lan ngeen di jefe lima len digal ngeen necca lima len tere ngeen bayyi gis nga ko mango wa iyaya farhabun mune kon wa hiya naw'un min al-khawf ar-rahbatu wal-khawf bi ma'na wahid mune façon la ci ragal mom rahba mune mok khawf ñom ñaar ño bokku ma'na gis nga ludul ne ar-rahba mom dañ ko gëna leunkat lek jëfé ragal gi nga xamni day produire nit ki day produire akuk jefe da fay andak action da fay andak akuk jefe koku mom moy rahba al khushu' mune naw'un min at tadallul lillahi azza wa jall wal khudu' wad dhull bayna yadayhi azza wa jall afwan bayna yadayhi azza wa jall وهو من أعظم مقامات العبادة mu ne xushu moom ak toroxlu la suufe suufelu al xudu ma ngoog damm sa bopp wàccee sa bopp si nga toroxlu maanaam loolu la làmboo suufel sa bopp doyatal sa bopp gis nga ko ci kanamu sa borom waxuñu ci sa kanamu moroomu mbindeef mbindeef des koy jox cër waaye deesu ko defal xushu deesu ko defal toroxlu loolu lu jar a bàyyi xel la souvent nit ñi dañ koy jaawale doomu aadama moom souvent doomu aadama surtout jamono ji ñu toll moo tax dafa am solo nit ki gis nga buntu jaamu yàlla yi dafa am solo nit ki jaamu ko parce que dañoo nekk ci période boo xamante ni nii lii xëccu pour lan imposé ñu di ñu forcer pour ñu jël mbir yi di ay jaamu yàlla defal leen ko dafa bari dañoo bari te wuute dañoo bari te wuute pression bi ci nekk moo tax xoola stress bi nekk ci biir société bi fi ngay liggéeyee presque loolu moo fa am notion wu lan la lan lañ lay imposé notion wu jaam mais duñ ko wax nag duñ utiliser baat yi mais dinañ teg ay tër teglu ma bu baax dinañ teg ay tegandaay di ngeen teg ay principe ba presque ci loolu ngay wëyee ki jiite bu exce sa fit naaw gis nga ne bërek taxaw gis nga yonente bi lan la waxoon si ko koo xamante ni dafa bëgg nit ñi di ko jógal gis nga ki jiite bu exce dootoo xam looy def gis nga boo deful ndànk jël nga sa xool sax wéer ko ci moom ci ne sa dund sa dépense sa dund njaboot ah say avantage ci moom la aju nga jël sa xool wéer ko ci moom bu exce ngay raf-raf société bi ni muy doxee fa graw boo deful ndànk da ngay xëy di julli ci jàkka ja mais li nga julli yépp soo demee liggéey këpp ko yàq ko ci ay xeetu lan ci ay xeetu bokkaale yu nekk ci biir xol bokkaale dafa lëngëm mbokk déglul bu baax bu yaakaar ne da nga naan nii rek man takkuma téere kon bokkaalewuma man dew ma ci xàmb yi kon bokkaalewuma principe bu bokkaale du pas yi ngay teg pour dem ci xàmb yi déedéet mais principe bu bokkaale relation interne relation intérieure bi nga xamante ni moom moo la lié ak xàmb yi wala moo la lié ak jinne yi wala moo la lié ak pettaaw yi wala moo la lié ak garab yi loolu bu la lié nit moo xam sa supérieur la wala lu mu mën a doon principe bi dafay établir il faut faire très attention des fois sax day nekk ci biir kër gi ñi nga bokkal peut être dala mag mu bëgg la imposer principe boobu des fois ñu utiliser non yarwul parce que lan bëggul soumettre ci forme de soumission boobu ah ki yarwul respecté wul nit ñi pourquoi parce que il ne se soumet pas de cette manière lui c'est un soumis vers Allah azza wa jalla il s'est soumis à Allah azza wa jalla de cette forme bien que il vous respecte mais yeen respect bobu du ngeen ko gis parce que vous voulez une soumission totale da ngay gis ci bërebu liggéey kaay waaji nga xamni japp na ni su defee loolu koku lañuy defal ay garat koku le patron bi di gëna faalé koku gis nga ba ñeen ñi dañuy xaababal sax dañuy genn ci degré bobu dem ci degré wu legi ci dab banexu patron bi ki jité ñu jaxassé gis nga ango nek ben kafar gis nga secret ñen ñi ñukoy luñu di dem di bolé di jaxassé ah wa am passal fi dafay gis nga yaa ngi am quelques gagne-pain quoi si loolu. Non non man gis nga liggéey naa ba retraité sama salaire presque daaw ma ko laal dama daan di am yenn avantages yi mais ces avantages là ces privilèges là à quel prix à quel prix hein au prix de ta foi ci sa njëgu ngëm yàlla nga ko doon jënde sa ngëm yàlla nga doon joxe ñu lay jox ay avantages faut être conscient. Motax il faut nit ñi jang tawhid il faut nit ñi jang buntu anwa'ul ibadat ñu xam li moy jaamu yalla ñu xam bu ci ne foko wara tek ñu xam la nga xam ni tay bo sekki nit waro ko ca dépasser même bu fekente ne mom gisu ci bopam parce que pression bobu tay mo nek ci kaw bopu nit ñi stress ko la stress bi bo amone appareil bo xamni da ngay mesurer stress hmm ak gaay war nañ ci taxaw touti de hmm mango genre caméra yo xamanteni ni comme thermoflash ni rek waaw nga xamanteni ni même ci distance 1 mètre 2 mètre tay boko planté won ci benn mbedd ni rek ci benn avenue gaay rombu da nga dana mëna capté li nga xamanteni ni moy taux de stress bi kon sa ta taajab di nga yimu jaamu yalla dañ koy jang sunu borom daf ñu bind ngir ñu jaamu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ñaka xam loolu nak mo tax nga gis ñen ñi jël loolé yalla momon ñu jox ko ay mindir ñeni dem bakoy jox sax bammel da ngay ko xam da lan groupe ci bammel bi ci xéetu toroxlu ci xéetu rahba ci xéetu khushur ci xéetu khashya ci xéetu khawfu bo xamanteni ni la mathila laha tek andak toroxlu bayeku not bopam dam yaramam dam ay yaxam pour lan pour bamé parce que mom japp na ni lolu mom moy respect légui nak lolu boko defalé ben objet relation day établir da ngay am yek yek ci li ngay def n'est ce pas da ngay am yek yek ci li ngay def bu ko defé sa xol lolu lay jël diko consommer par exemple ñaari xalé bi ñu ngi koy jox lek bu normal muy lek mais xalé beulé suñ ko joxé dal lay def day dem di maqsuuf di yey ay xéer di lek ay bant ñom ñaar ñi ngi dundu mais est-ce que sen santé dina nuro dunduro pourtant ñom ñaar ñep sen organisme mi ngi fonctionner ki limu jox organisme ci loolu organisme di fonctionner mu nek lu adapté lu bax mais que lay gis nga ay déchets wala lo xamni ce n'est pas adapté mom lay jox organisme di ci jema adapté wu pour utiliser gis nga watax wir gueram yi du tolo kay dem da ngay am yeg comme ki taxaw digantem ak boromam di julli and ak torokh lu bobu and ak rahba bobu and ak khashya bobu and ak rahba bobu and ak khushu bi yeg bobu di nga am yeg fe yeg yi ben faut faire très attention bokale dafa sew te dafa lendum te lego leg day laqu du question da nga jël ay objet rek gatcho ko kesse fofu le principe bokale yam dedet lañ beutal sa xol nourul ci sa bir xol da ngay def plonger dans ton intérieur plonger ci sa bir xol comme nit ñi wala plongeur yi ni ñi plonger ci bir océan bi di génné ay mbir yo xamanteni ni ñu bari mësuñu ko gis plonger ci sa bir intérieur ginaaw bi nga jàngé bunti ben par ben plonger ci sa bir intérieur nga xol lo fa wara défarat lo fa wara réparer lo xamni waru fa nek nga génné ko bu ko fa bayyi pour ko mëna défar sa bop qad aflaha man tazakka sunu borom mu ne so beugé réussir so beugé taxé ki taxé deugantar moy ki nga xamni labal na bopam kon il le faut yi nak mom ngi ni ngay jëfëndiko motax li boko xamul jangaloko do xam yow loy utiliser wallahu almusta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko may ñu ñu mëna dugg ci sunu bop ci biir bu baax ba xam nan lañ wara mëna organiser wo lan lañ wara mëna défar lan lañ wara mëna réparer lan lañ wara mëna nettoyer lan lañ wara mëna label mu may ñu ñu mën ci taxaw ndax mu gëreum ñu mom borom bi tabaaraku ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.